Jag har alltid gillat att sjunga. Sen jag var så liten som så fick jag hela vaggan att gunga, för jag stämde upp då och då. Hej, här har ni mig, alla tiders baby tjej. Ni får inte höra gråt, nej, en trevlig liten låter väl mycket bättre sig. Hej, här har ni mig, alla tiders baby tjej. Skallranden är lite sned, för den slår jag takten med, men det är en festlig grej. Och min mor och far blev rörda när de hörde hur jag let. Inga nätter blev de störda, för jag sjöng när andra grät. Hej, här har ni mig, alla tiders baby tjej. Jag har kommit till vår jord inte för att lära ord, nej, att sjunga passar mig. Sången har följt med genom livet, och när gänget hemma en dag bilda jazzband tog jag för givet, den som skulle sjunga var jag. Hej, här har ni mig, alla tiders glada tjej. Jag vill bli er vokalist, sjunga jazz det kan jag visst, och min sångröst är okej. Hej, här har ni mig, alla tiders glada tjej. Men de gillar inte mig, alla grabbarna sa nej, de behövde ingen tjej. Men jag blev inte så besviken, för jag klarar mig ändå. Kanske hittar jag publiken om jag klämmer i som så. Hej, här har ni mig, alla tiders glada tjej. Och jag sjunger väl ändå, fastän inte någon hör på, för musik är